nakotika Yesu te ata pasi ngim na bomo na ngai tandi makozala na ye pe suka na ye pote yenzambe na ngai gloire. Ganga me, na tato la bogu ya na ye.